Siguro nga napapaisip ka, ba't ako na nga nga pusta? Ilang araw ka nang naroon sa panaginip o nag-aalala lang ako pagkasan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa ba ang dapat para patago ka mag-alala sakin? Ah, habang pinapantasya namang nila ay maskara mo sa gabi at pitaka mo sa umaga. Doon ikaw sa likod ng kolor at ipag din ang nanganga. Hulugan sa salitang para iso para sakin. Bakit kaya kayamanan ko pa rin kinikilala ang iyong pagtawa? Kahit sa puso mo man ay nandusay na natin ang kasya. Dati pa ko pinagdamutan ang kapalaran kaya di na bago sakin mo wala ng pag-asa. Alauna ng umaga na naman tawagan mo na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama. Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Siguro di na kayo nilanggam, ba't kaya di niya alam ang iyong halaga, kung gano'ng kakalinamnam. Iwasan ko mang matakam, nang di halata. Ang hirap ng magpabaya kapag tawag na ng laman ay nagpadyama. Kipaglangit lupa nang walang tiyan.